0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W sobotę ruszy nowa kampania profrekwencyjna w ramach Narodowego Programu Szczepień. Pierwsze barki dostarczają kamień na budowę sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Kraje wschodniej flanki NATO zaapelowały o przysłanie kolejnych oddziałów wojsk na wschód i południe Europy. 15 maja rusza nowa kampania profrekwencyjna w ramach Narodowego Programu Szczepień. W program jak dotąd włączyło się ponad 40% dorosłych Polaków. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówi, że w ciągu kilku tygodni największym wyzwaniem w programie szczepień będzie przekonanie jak największej liczby Polaków, by się zaszczepili. Dlatego w sobotę rusza kampania. Będzie ona miała wymiar wyłącznie profrekwencyjny. Wezmą w niej udział znani sportowcy, ale wezmą też udział blogerzy, youtuberzy, osoby, które są wśród młodzieży popularne, bo jak wiemy, to również wynika z badań. Wśród młodzieży jest mniejsze zainteresowanie szczepieniami niż wśród osób starszych. Ta kampania będzie prowadzona zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w mediach społecznościowych. Do szczepień przeciw COVID-19 uprawnionych jest ponad 31 milionów osób. Od początku maja każdy chętny może przenocować w lasach w całej Polsce. W ramach akcji Zanocuj w lesie Lasy Państwowe udostępniają ponad 600 tysięcy hektarów w 425 nadleśnictwach. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka mówi, że akcja Zanocuj w lesie dotyczy wszystkich nadleśnictw w kraju. Chcielibyśmy zachęcić naszych współobywateli do tego, żeby właśnie znaleźli czas na to, żeby skontaktować się ze swoim nadleśnictwem albo z tym, które jest dla nich zaprzyjaźnione i powiedzieć tak, chciałbym na tę noc, dwa, zanocować w lesie, skorzystać z tej możliwości, jaką nam daje las i odetchnąć świeżym powietrzem, odetchnąć pełnią natury, a zarazem poznać lepiej to, co nam oferuje piękno polskiej przyrody. Wszystkie wskazówki, informacje, a także regulamin akcji można znaleźć na stronie internetowej Lasów Państwowych lasy.gov.pl. Pierwsze barki dostarczają kamień na budowę sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Jej wykonawca gromadzi materiał w porcie morskim w Elblągu. Najlepszym sposobem dowozu kamienia na budowę na wodzie jest wykorzystanie rzeki Elbląg i samego zalewu. Całą operacją dostarczania go na wyspę zajmuje się wykonawca pierwszego etapu, tłumaczy Arkadiusz Zgliński, dyrektor elbląskiego portu. Firma NDI w pełnym zakresie obsługuje zapewnienie kamienia od momentu zakupu w kopalniach po transport do elbląskiego portu, następnie składowanie, magazynowanie i transport kamienia bezpośrednio na miejsce inwestycji. Transport wodny odciąża drogi lądowe, a to był jeden z argumentów przeciwników przekopu, którzy nie chcieli ciężkiego sprzętu na jedynej drodze na Mierzei Wiślanej. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Kraje wschodniej flanki NATO zaapelowały o przysłanie kolejnych oddziałów wojsk na wschód i południe Europy. Mówił o tym prezydent Rumunii Klaus Iohannis po zakończonym w Bukareszcie spotkaniu prezydentów państw flanki, nazywanym też bukaresztańską dziewiątką. Polskę w rozmowach reprezentował prezydent Andrzej Duda. Rumuński prezydent Klaus Iohannis mówił po spotkaniu, że działania Rosji w regionie są bardzo niepokojące i wzmagają klimat braku bezpieczeństwa. NATO musi wzmacniać odstraszanie i obronę na flance wschodniej. W ramach dyskusji z prezydentem Bidenem rozmawialiśmy o zwiększeniu obecności militarnej sojuszników, w tym Stanów Zjednoczonych, w Rumunii i na całej flance wschodniej. W ostatnich tygodniach Rosja wysłała kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy na granicę z Ukrainą. Do tej pory tylko część wojsk wróciła z terenu przygranicznego. To pokazuje, że NATO musi reagować, mówił w Bukareszcie polski prezydent Andrzej Duda. To nasze dzisiejsze spotkanie odbywało się w tym samym czasie, w którym tutaj toczą się wielkie ćwiczenia wojskowe, w których bierze udział 28 tysięcy żołnierzy z 26 państw. Za tydzień z kolei rozpoczynają się inne ćwiczenia pod nazwą Steadfast Defender. Ich trzecia faza także planowana jest w Rumunii, a wśród biorących udział żołnierzy będą również Polacy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie, chmury na niebie mogą się pojawić na zachodzie Polski, ale nie będzie padać. Od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Trójki. Dobry wieczór, ja się nazywam Łukasz Jasina, a w dzisiejszym Klubie Trójki będziemy kontynuowali rozmowę o Napoleonie. O jego micie, o micie dla wszystkich, o micie dla Francuzów, micie dla Polaków, micie dla Brytyjczyków. Naszym gościem będzie dzisiaj historyk Adam Zamojski, autor świetnej książki Napoleon i jego mit. Niezwykle serdecznie witam naszego gościa, pana Adama Zamojskiego. Kłaniam się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Adamie, jesteśmy Polakami, a Polacy bardzo często byli Ignacymi Rzeckimi, takimi jak słynny stary subiekt z lalki, ludźmi, którzy wierzyli do końca w Bonapartych, nawet kiedy ta dynastia stawała się już tylko mitem i faktem historycznym. Tak, to jest rzeczywiście dość ciekawy fenomen, ponieważ mit napoleoński miał ogromny chwyt na Francuzów i na różnych Europejczyków przez bardzo długi czas. Ale u nas on się chwycił bardzo mocno i są ku temu różne powody, które już nie mają nic wspólnego z samym Napoleonem. Tylko z... Racjonalna analiza bądź co bądź kazałaby powiedzieć, że Napoleon jednak zrobił Polakom także bardzo wiele złego. No dokładnie. Trzeba zrozumieć jedną rzecz. Trzeba zacząć od tego, że wbrew temu, co prawie każdy Polak odczuwa, Napoleon nie lubił Polaków, dlatego że on właściwie nikogo nie lubił w tym sensie. On nawet nie był patriotą francuskim. On był rzeczywiście dość ciekawym człowiekiem, który był dość uniwersalnym. I dla niego Francja po prostu była metropolią Europy i nie grał jakiś szowinizm francuski czy inny. I dla niego Polacy, tak jak Włosi, Hiszpanie i zresztą wszyscy inni, byli po prostu jednym elementem w ogromnej grze politycznej. I żeby zrozumieć Napoleona, trzeba zapomnieć o tym, o tych kategoriach, czy on był dobry czy zły, czy kochał nas, czy nie lubił nas. On był tworem XVIII wieku, on był racjonalnym człowiekiem, bardzo pragmatycznym. Oczywiście, że ponosiły go różne sentymenta i jakieś emocje, natomiast on przede wszystkim myślał pragmatycznie, jak najlepiej urządzić świat, nie tylko kraj, tylko świat. Zaczął od tego, że chciał urządzić Francję po tych 10 latach tego bałaganu rewolucji, no a potem trzeba było urządzić Europę, która ewidentnie była w stanie rozpadu. Także jego motyw był ten i narody jako takie nie odgrywały w nim jakiejkolwiek specyficznej roli. Druga rzecz, którą trzeba zrozumieć o nim, że on był wybitnie inteligentny i był genialnym taktykiem i manipulatorem. Natomiast był żadnym strategiem. Strategia wymaga celu ostatecznego, do którego się dąży przez długie lata czasami, zawsze mając na myśli ten ostateczny cel. On takiego celu nie miał. I on ciągle zmieniał swoje projekty. Jego bracia w ogóle doprowadzał ich do szału, bo dawał im jakieś królestwo, potem zmieniał granice, potem zabierał ich i dawał im jakieś inne królestwo. On ciągle wszystko zmieniał. Myślę, że wygrywa się grę, trzymając w ręku wszystkie karty. I Polska była po prostu jedną kartą, którą czekał, jakby ją zagrać. I w końcu nie zagrał. Chociaż nam się zdawało, że w 1812 roku, zwłaszcza niektórym Polakom, że gra. Jak to się stało, że po rewolucji francuskiej, która zmiotła sporą część arystokracji, monarchię, zmiotła starą Francję, te same wojska odtworzyły tą monarchię na nowo? Czy to jest tylko siła taktyki i manipulacji Napoleona? To jest bardzo ciekawa rzecz, bo tak ogólnie przyjęto zawsze, no, że on, ambitny parweniusz, coraz więcej samolubny, coraz więcej chciał i że przez ambicje stał się cesarzem. To jest nieprawda. Ta cała sprawa jego monarchii wyłoniła się stopniowo i właściwie nie od niego, tylko od grona ludzi. I właściwie wyłoniła się z sytuacji, ponieważ z jednej strony, kiedy on dorwał się do władzy i zaczął urządzać Francję, ciągle na niego robiono spiski. Szczególnie Anglia wysyłała emigrantów francuskich, żeby go zamordować. Jakobini francuscy też tam spiskowali. Royaliści też spiskowali. I Francuzi się bali, że ta wspaniała stabilność i porządek, którą on zaprowadził, równie, jeżeli nagle ktoś go zabije, bo znowu zaczną się kłótnie rewolucyjne i wrócimy do tego bajsa, który był przedtem. Wielka kwestia była ta, jak umocnić i utrwalić ten nowy system i to nowe państwo i ten nowy reżim, żeby on nie zależał tylko od jednego człowieka. I dawna zasada i największa zaleta monarchii to jest, jak to sam powiedział Napoleon, można ją zamknąć w 5 słowach. Le roi est mort, vive le roi. Król umarł, niech żyje król. Bo zawsze jest następca i po prostu flaga królewska nigdy nie jest ściągnięta do połowy maszta. Zresztą, ja nie wiem, czy pan pamięta, ale kiedy księżna Diana tak jest, oczywiście. Zginęła, to wtedy ludzie chcieli, żeby sztandar królewski nad nie rozumieli symboliki, nie wiedzieli, dlaczego on nie może być tak potraktowany. Nie rozumieli, tak. Także w końcu został doprowadzono do kompromisu i wywiesili na półmasztą flagę brytyjską. A więc, wracając do tego, ludzie się głowili, jak to zrobić, żeby w wypadku zgonu Napoleona, żeby ten cały dorobek się utrzymał. A więc najpierw była ta kwestia, żeby zrobić go konsulem na całe życie z prawem mianowania swojego następcę. Także to było takim pierwszym krokiem. Potem jednak ludzie poszli po rozum do głowy i popatrzyli na Europę i widzieli, że jednak cała Europa jest rządzona przez monarchię i wszystkie te monarchie jednak uważają Republikę Francuską jako wielkie zagrożenie, bo nawet bez podbojów, a wtedy akurat Francja nie groziła nikomu, ta republika działała jako magnes na klasy mniej uprzywilejowane w tych wszystkich sąsiadujących monarchiach. Doszli do wniosku, że najlepiej byłoby, gdyby po prostu utrwalić nową dynastię we Francji. I żeby Napoleon stworzył tą czwartą francuską dynastię. i wtedy te inne państwa by się czuły mniej zagrożone i jakoby Francja mogłaby wejść do klubu monarchii, a więc państw europejskich już jako normalne państwo, a nie jako jakieś rewolucyjne zagrożenia. I stąd ta logika prowadziła do jego koronacji jako cesarza. Nie mógł być królem, bo monarchia królewska francuska i królestwo francuskie zostały zniesione przez rewolucję. Rząd Republiki powierza się cesarzowi, jak głosił akt prawny, który go powoływał. Chyba to bardzo podobne było do tej fikcji, którą Oktawian August wprowadził w 27 roku przed naszą erą, kiedy też w dalszym ciągu podtrzymywał fikcję istnienia Republiki. To wszystko się zapowiadało tak dobrze. Powstaje nowa dynastia, królestwa, bo Włochy też zostają królestwem. Tam już Napoleon jest królem Włoch. Już bez żadnych republikańskich ciągot. Jego bracia zasiadają na tronach. Józef najpierw w Neapolu, potem w Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. Pokój nawet z Anglią trwa przez chwilę, przez kilka lat. I Anglicy przybywają oddawać hołd Napoleonowi. Jak to pan napisał w swojej książce, defilują całe tłumy angielskich turystów przez pole elizejskie w 1802 roku. Francuzi też tam jeżdżą. Dlaczego jednak mimo wszystko to się nie utrzymało? Trochę prezydent Macron podczas swojego ostatniego przemówienia zrzucił winę na Napoleona. To on miał być tym inicjatorem wojen w Europie. Czy to było do końca tak? Nie. Właściwie Anglia była tutaj, trzeba przyznać. Anglia świetnie zagrała swoją partię. Wyszła z tego troszeczkę jako te państwo, które uwolniło Europę, broniąc się, jedyne państwo, które się nie poddało Napoleonowi i tak dalej, i tak dalej. Ale fakt jest, że Anglia tworzyła wszystkie te koalicje antynapoleońskie. I ten pokój z Amiens właśnie w drugim roku, nagle się zorientowali Anglicy, że ten pokój ich wcale nie urządza, ponieważ Francja dominowała przynajmniej dużą część kontynentu europejskiego i wykluczała handel angielski i wolny handel z tej dużej części, stawiając taryfy na różne importy brytyjskie. I to wcale nie urządzało Anglię, bo Anglia miała ogromne imperium, z którego ściągała surowce, które przerabiała i sprzedawała. Anglia po prostu była sklepikarzem całej Europy. A nagle ta Europa była zamknięta. Zresztą ta wojna trwała, taka ekonomiczna, na tych samych zasadach przez drugą połowę XVIII wieku. Także Anglia nie mogła się zgodzić na ten pokój, bo ona po prostu, jej cała ta maszyna, która ruszyła w Anglii przemysłu, by po prostu stanął. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że przez ten system kontynentalny Napoleona, który wykluczał towar angielski z całej Europy, był ogromny postęp w różnych miejscach w Europie, w Belgii, w Saksonii. To Anglia właściwie ciągle podjudzała i płaciła Austrii, Prusom i Rosji, żeby obalić system napoleoński, przynajmniej go jakoś ukroić. Także tutaj Napoleon tylko dwie wojny wszczął. To była jedna przeciwko Rosji w 12 roku, a ona była jawnie sprowokowana przez Rosję, która gromadziła ogromne wojska tuż na granicy Księstwa Warszawskiego i negocjowała z różnymi Polakami, z Czartoryskim i innymi, i z Prusakami, żeby po prostu wstąpić i wyrwać cały teren Niemiec pod wpływu francuskiego. A druga wojna to była 100 dni w 15 roku, kiedy znowu on właściwie nie miał wyjścia, bo już wiedział, że lada dzień go przeniosą na świętą Helenę. O tej świętej Helenie jeszcze sobie porozmawiam, bo to jest coś niesamowitego. Veillons au salut de l'Empire, veillons au maintien de nos lois. Si le despotisme conspire, conspirons la perte des rois. Liberté, liberté, que tout mortel te rend hommage. Tyran, tremblé, vous allez expier mon forfait. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Salut de notre patrie dépend celui de l'univers. Si jamais elle est asservie, tous les peuples sont dans les fers. Liberté, liberté, que tout mortel te rend hommage. Tyran, tremblé, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Liberté! Paraissez tous armés vos bras, du fond de l'Europe avilie, marchez avec nous au combat. Liberté, liberté, que tout mortel te rend hommage. Tyrans, tremblez, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Liberté! Jak patrzymy się na całą epokę napoleońską, tak szumnie nazywaną, to jest aż 6 długich lat. Jak sobie to porównujemy z tym, ile Napoleon robił przez 6 lat jako polityk, jako konsul, jako cesarz, zdajemy sobie sprawę, jak dla niego niesamowicie straszliwym było to zesłanie, w dodatku w odległości kilku tysięcy kilometrów od Europy, co wtedy było czymś niewyobrażalnym. Jeśli chodzi o to, że jego zdjęto, to on był bardzo zmęczony. Już na wyspie Elba i widać, że on z jednej strony był dość zadowolony z tego, że ma swoje małe państewko i może sobie planować jakieś małe tutaj ulepszenia, tutaj nową drogę, tam jakieś ogrody, tu jakieś nasadzenia. I na Świętej Helenie też on robił wrażenie czasami, że to była wielka ulga. Natomiast co było okrutne, było to, że klimat był kiepski, jedzenie było fatalne, bo nie można było dostać świeżych warzyw i takich rzeczy. Sposób, w jaki był traktowany, był naprawdę taki, no, ci Anglicy rzeczywiście upadlali go, byli, to było tak małostkowe, że to przechodziło ludzkie wrażenie, a przede wszystkim ten, że on nie mógł ani korespondować, ani wydawać się z rodziną. tak jak on pisał, no, jeniec wojenny jest zwykle uwolniony na koniec wojny, a jeżeli to jest zbrodniarz, to zbrodniarz ma prawo do wizyt swojej rodziny, a jemu tego nie pozwalali mu nawet pisywać do syna i żony. Także to była ta strona okrutna. Resztę on właściwie dość tak spokojnie i można powiedzieć, że z pewną pogodą przeżywał. Kilkuminutowa przerwa. Wrócimy za tych właśnie kilka minut. Muzyka napoleońska w międzyczasie. Witam Państwa ponownie. Panie Adamie, znowu wrócę do prezydenta Macrona, który tak trochę jest też więźniem tej wielkiej francuskiej mitologii, która każe jednak przywódcy, zwłaszcza od odnowienia tego przez de Gaulle'a, być takim wielkim liderem, człowiekiem, który podejmuje ważne wyzwania. I on w swoim przemówieniu wygłoszonym u inwalidów kilka dni temu, wymieniając wady Napoleona, przywrócenie kolonializmu, niewolnictwa na Haiti chociażby, czy w innych koloniach francuskich na Karaibach, przypominając jego wojenną agresywność, o którą zresztą pan nam w poprzedniej części tak trochę zdemitologizował, mówił i nie podważał jednak jego wielkich osiągnięć jako budowniczego państwa. Mam wrażenie, że te osiągnięcia takie jak przebudowa Paryża, reorganizacja administracji, kodeksy, bardzo nam znikają pod tym mitem Napoleona i tych przemarszów jego wielkiej armii przez całą Europę. Tak, rzeczywiście, bo jeśli chodzi o prezydenta Macrona, no to aby być poprawny politycznie, to on musi takie rzeczy robić. Takie czasy. Mówić, bo takie są czasy i musi się bić w piersi, żeby pokazać się dobrym Europejczykiem. Natomiast rzeczywiście to, z czego Napoleon był najbardziej dumny i to mówił często, był ten jego kodeks i zresztą wszystkie instytucje, które on stworzył. To jest właściwie, trzeba na to patrzeć tak, że on, jak wszyscy rozsądni, inteligentni ludzie jego pokolenia i nie tylko, można i do tego dodać poprzedniego pokolenia, byli wychowani w duchu oświecenia europejskiego i szczególnie francuskiego, które po prostu, ci ludzie po prostu patrzyli się naokoło i widzieli, że świat jest urządzony w fatalny sposób. Wszystkie instytucje są anachroniczne, są kuleją, są bez sensu, że wszędzie się marnuje pracę ludzką, marnuje się inteligencję ludzką, marnuje się owoce ziemi i tak dalej, i tak dalej. A więc całe oświecenie dążyło do tego, żeby po prostu uporządkować ten wielki nieporządek zostawiony przez w nawiasach średniowiecze. Napoleon był od początku w ogóle z natury, był szalonym takim, on był strasznie takim porządkarskim. On był, pracownikiem chyba też momentami. Po angielsku to się mówi the control freak, że strasznie lubił kontrolować. Wszystko musiało być w porządku. Musiało być, on strasznie nie lubił nieporządku. Tak samo w moralności, jak i w polityce. Dlatego na przykład Talleyrand zmusił, żeby się ożenił swoją metresą. I kiedy Talleyrand się z nią ożenił, nie dopuszczał do dworu, bo uważał, że jest poniżej pogardy. Co biorąc pod uwagę przeszłość księcia Talleyranda, było jeszcze bardziej perwersyjne. No tak, ale i wszystko chodziło o to, żeby on miał pewne poglądy bardzo takie mało miasteczkowe, takie burżuazyjne. Wszystko musiało być tak, jak tego. I on rzeczywiście uporządkował Francję. Był genialny pod jednym względem, że on od razu ruszył z kopyta i wybrał najlepszych, najinteligentniejszych ludzi, posadził ich przy stole długim i siedział na końcu stołu i powiedział, dobrze panowie, teraz artykuł pierwszy. Kto ma jakieś pomysły? Jeden tam zaczął mówić, i potem drugi, i trzeci. On potem mówił, dobrze, no teraz z tego, co ja rozumiem, to jest tak, tak i tak. Jak to spiszemy? I on po prostu ich nie wypuszczał. Oni czasami siedzieli do czwartej nad ranem. Konklawy takie trochę. Tak, ale on ich nie wypuszczał, bo ta cała rewolucja to właściwie było 10 lat gadaniny i kłótni i debat. A on tych ludzi po prostu... on ich zamknął, a wszyscy nie zdecydują, nie dojdą do tego. I rzeczywiście on po prostu stworzył wzór państwa nowoczesnego. I ten wzór zresztą, czy różne części tego wzoru zostały przyjęte w różnych krajach, które były albo okupowane przez niego, albo sojusznicze, a potem w ogóle przyjęte dobrowolnie przez różne inne państwa i nie tylko w Europie. Jedyny problem z tym wszystkim jest ten, że wzór jest bardzo z góry, jest w zasadzie antydemokratyczny. Jest z natury rzeczy antydemokratyczny, bo on zakładał, tak jak zresztą wszyscy jego współpracownicy, że nie należy dopuścić motłoch do głosu. Także były różne wybory, ale te wybory były kontrolowane. Władza była sprawowana odgórnie przez ogromną administrację działającą przez różne instytucje, sądy i organy. I Dlatego mamy w tej chwili takie mocne, nie tylko w Europie, ale na całym świecie, takie bunty właśnie przeciwko temu systemowi, który jest na przykład Unia Europejska, jest w gruncie rzeczy oparta na systemie napoleońskim. I dlatego są te zgrzyty między władzami unijnymi, a właśnie ruchami tak zwanymi populistycznymi, który po prostu to drażni, że nic nie można zmienić, bo tam siedzą ludzie przy stołkach w Brukseli czy w Strasburgu i oni decydują. I to jest spuścizna po Napoleonie. Ona świetnie działa, to trzeba przyznać, ale jest pod jednym względem trudna, bo jest trudno reformowalna, bo co tu dużo gadać, trzeba, żeby na jej czele stał Napoleon, a nie jakiś pan Delors czy jakiś pan Juncker. Panie Adamie, ale to... Biedna się pogubiła w tym wszystkim. To jest ciekawa rzecz, tak. Bo to nie tylko dotyczy naszych czasów obecnych, ale pogubił się w tym przecież już bratanek lub prawie bratanek, na pewno wnuk Józefiny, czyli Napoleon III. Okazuje się, że nawet pozowanie na Bonapartego nie wystarczyło. On swoje cesarstwo wprawdzie miał dłużej niż jego stryj, ale wszystko zepsuł. Mówi o Napoleonie III. Tak, on popełnił cały szereg błędów, ale to jest właściwie ta historia tej wojny francusko-pruskiej jest idiotyczna, bo Niemcy strasznie brzęczeli szablą i odgrażali się i tak dalej, natomiast chyba nie byliby napadli na Francję. Ale opinia francuska, opinia publiczna była tak strasznie rozwścieczona tym wszystkim, że on został właściwie popchnięty. I on już był stary, on w ogóle nie chciał żadnej wojny. Miał 60 lat. Ale czuł, że musi stanąć jak prawdziwy Napoleon i stanąć na czele wojska. No i oczywiście była katastrofa. Doprowadził do fatalnych konsekwencji. Nie tylko dla Francji, ale dla całej Europy, bo powstała Rzesza Niemiecka, która... Przerodziła się potem w to, co się przerodziła. Napoleon Napoleonem, ale nie tylko politykę wniósł Napoleon do naszego europejskiego skarbca, ale również kulturę. Nie pokażemy Państwu klasycystycznych budowli, ale może trochę napoleońskiej muzyki. czy ten sedan i to, co było potem, zresztą to było niesamowicie też symboliczne, że on dokonał swojego życia, Napoleon III, na ziemi brytyjskiej. Tam jest do tej pory pochowany i Francja się o te zwłoki nie upomina. Nie ma wciąż powrotu do Paryża. Podobnie zresztą jak Karol X, to jest też ciekawostka, że to jest dwóch takich francuskich monarchów, których Francja nie zaprasza po śmierci ponownie do siebie. Czy ten sedan i późniejsze czasy to była śmierć w Europie tego napoleońskiego mitu? To był początek końca? Czy on jednak mimo wszystko trwał? Nie, wcale nie. On ciągle się przewijał. Na przykład jeszcze miał jakieś znaczenia polityczne. Kiedy było głosowanie, plebiscyt nad traktatem z Maastricht, to był 90. który rok. 1993 lub 4 rzeczywiście. To była to jedna z afisz kampanii na nalegających na głosowanie na tak. Był taki afisz, gdzie był po prostu była sylwetka wzięta z tyłu człowieka w tym kapeluszu, nieomylnym kapeluszu Napoleona, i było po prostu, legenda była: il aurait voté oui, on by był zagłosował tak. Ha, nie wiadomo. Nie wiadomo. Także gdzieś tam, no i trzeba pamiętać, że no cesarz Bokassa, o tak, też żył mitem napoleońskim. I koronował się dokładnie tak jak Napoleon, co zresztą też Francja sfinansowała. No, może nie dokładnie, bo trzeba oglądać, można w YouTubie oglądać te filmiki jego koronacji, które są, no naprawdę to jest, można umrzeć ze śmiechu. Bardzo polecam. Pytanie, panie Adamie, Nie, bo ja tego tutaj zahaczam o jeden kraj, którego tutaj już raz brzydko potraktowaliśmy, czyli Brytyjczyków, mówiąc, że ten perfidny Albion jednak miał tam swój udział. Ale z kolei, jak się ten napoleoński mit miał w Wielkiej Brytanii? Bądź co bądź, to jest ten naród, który pod Waterloo położył pieczęć, zniszczył Napoleona do końca, zesłał go na świętą Helenę, ma nawet swojego bohatera, bo książę Wellington jest jednym chyba z najważniejszych Brytyjczyków w historii. Jak sobie z tym Napoleonem i swoją historią z nim związaną radzi Wielka Brytania? Przeszła na tym do porządku dziennego? Czy był to jakiś taki moment, który Brytyjczyków w końcu nauczył tego, że są najważniejszym imperium przez chwilę na świecie? Nie, no w ogóle bitwa pod Waterloo była cudownym chwytem. Bo Wellington prawie ją przegrał. Gdyby nie Blücher. Zbawił go Blücher. Większa połowa wojska Wellingtona byli Holendrzy i Belgowie i jacyś inni Niemcy. Ale Wellington genialnie od razu napisał swoją wersję wielkiego zwycięstwa brytyjskiego, którą wysłał gońcem do Londynu, gdzie została opublikowana w prasie angielskiej, która się była czytywana po całej Europie i po całym świecie. I ta wersja angielska bitwy pod Waterloo po prostu została przyjęta jako prawda. Jak wiadomo, pierwsze kłamstwo zawsze wygrywa. A Blücher, który nazwał bitwę pod La Belle Alliance, Napoleon ją nazwał La Bataille de Mont-Saint-Jean, i tak jak pod Borodinem Morzańskim i Moskwą, to każdy miał swoją nazwę, ale dzięki temu, że ta wersja brytyjska się przyjęła, to kłamstwo brytyjskie właściwie, ta propaganda brytyjska Wellingtona, to był genialny chwyt, bo po pierwsze on ocalił Francję od grabieży Blüchera. Bo Blücher chciał rozerwać Francję. I Prusacy byliby to zrobili. Wellington ocalił Francję wtedy, a zarazem postawił prestiż Wielkiej Brytanii tak wysoko, że właściwie XIX wiek potem był jednym wielkim triumfem dla Wielkiej Brytanii. W Anglii poniekąd jest zabawna rzecz, że aczkolwiek bardzo się zachwycają właśnie, nie są bardzo dumni z Waterloo, z tej wojny w Hiszpanii i tak dalej, natomiast nadal jest wiencej powiedzmy, jest więcej Napoleonów filiów, powiedziałbym, niż Wellingtonów filiów w tej chwili. Tak. I no może nie więcej niż Wellingtonów filiów, ale jest bardzo dużo. I książki o Napoleonie ciągle mają ogromny popyt w Anglii. Jedyna książka z tytułem Napoleon Wielki jest przez Anglika, mojego kolegę Andrew Roberts. Jest mnóstwo kolekcjonerów różnego rodzaju memorabiliów po Napoleonie w Anglii. Także to jest pewien taki dziwny kult Napoleona w Anglii. I to Anglicy na przykład teraz szalenie obchodzili właśnie te półstulecie na Świętej Helenie, odbudowują różne obiekty związane z Napoleonem i odrestaurowują ten jego dom i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ciekawa rzecz. Natomiast jeśli chodzi o nas, Polaków, to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony do roku 1807 to większość Polaków świadomych, bo nie będziemy mówili o ogromnej rzeszy Włościan, których to nie obchodziło, ale większość była nastawiona antynapoleońsko, bo to był, on był rewolucjonistą, bo pisano o nim straszne rzeczy, że Francuzi gwałcili wszyscy, rabowali kościoły i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, że znosili pańszczyznę i zabierali majątki i tak dalej. Ale radykałowie polscy, oczywiście legenda legionów i młodsze pokolenie jednak no bardzo była przejęta właśnie tą legendą legionów, że nagle oranż polski może coś osiągnąć. No i potem stworzył te Księstwo Warszawskie i nolens volens właściwie no całe społeczeństwo polskie, nawet ci, którzy bardzo źle wróżyli temu i nie mieli wielu złudzeń, jednak no uważali, no trzeba iść z Napoleonem, bo już takie były realia. Ale potem, po jego upadku, to właściwie no u żołnierzy i u romantyków dalej był ten kult, tak samo jak we Francji, że Napoleon wróci, a po jego śmierci różni ludzie nie chcieli uwierzyć i ciągle były jakieś pogłoski, że on gdzieś wylądował, że znowu wraca i tak dalej. Ale właściwie to w chwili upadku powstania listopadowego stworzył się naprawdę ten nasz polski mit Napoleona kochającego Polskę. Bo co się stało? Była wielka emigracja, która chciała odrodzenia Polski, odtworzenia państwa polskiego. I do czego był potrzebny sojusznik? Jedyny możliwy sojusznik to była Francja. I we Francji akurat po 1830 roku Napoleon był à la mode. Także Leonard Holćko, Lelewe, Mickiewicz, cała emigracja zaczęła ciągle mówić o braterstwie broni i o epopei napoleońskiej i o ogromnym udziale Polaków w tym, i że Polacy i Francuzi byli wspaniali, i że kochają się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jedna z podstawowych reguł historii jest, że ludzie zawsze padają ofiarą własnej propagandy. I Polacy sami uwierzyli w to, że Francja i Napoleon dążyli do odrodzenia Polski i że Napoleon kochał Polaków. I to się u nas przyjęło. I potem cała literatura. I to jest tak piękny mit, że Polacy no nie lubią, nie chcą go obalić. Zwłaszcza, że to już na zakończenie, panie Adamie, wielu Francuzów też w niego uwierzyło, zwłaszcza w latach 30., 40., 50. XIX wieku. W końcu po coś tych naszych generałów żyjących na emigracji w Paryżu zaproszono do konduktu pogrzebowego Napoleona w 1840 roku. I później. No tak. Ale już syn Napoleona, Aleksander Walewski, mimo tego, że był kawalerem orderu Virtuti Militari, nie przysłużył się ojczyźnie podczas paryskiej konferencji pokojowej w 1856 roku. 200 lat od śmierci Napoleona, a naszym gościem był pan Adam Zamojski, którego książki wszystkie państwu polecam, ale zwłaszcza Napoleona i jego mit. Książka duża, wielka, ale da się ją przeczytać, proszę państwa, bardzo szybko. Panie Adamie, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę u nas w Klubie Trójki. Cała przyjemność po mojej stronie. Życzę państwu również dobrej nocy. Ja się nazywam Łukasz Jasina, a audycję wydawał Jakub Sadowski. We'll be right back.